mato y eco su ahoga y muanona le mi matambo. Lisumo mpona sala kapanzembo, eloko ya kisano, eloko ya isingo. Nako venda nakati ya ndako, nako mituna, lisumo nini nasali. Nako mona nyozo, bama mpona bama motote, baloba nyozo mama. Motema eko beta noki noki, ah ah, na faso ya likambo. Nalembi kotala na miso, nazela kaka, maya koboma. Oh, yeah. Roger Romana ya Congo Mokitania Weno.